ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Nie, skoro wakacje się zaczęły, to pewnie nikt nie będzie chciał słuchać, która godzina, bo nie będziemy się przez dwa miesiące poganiać. Aha, 16:00, czas na popołudniowe, piątkowe wydanie. Zapraszamy do trójki, ale najpierw serwis informacyjny, a tu Artur Ewertowski. Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii kolejnych protestów wyborczych. 3 uznał za zasadne. Zatrzymany 17-latek z Podkarpacia miał przygotowywać się do zamachu terrorystycznego i sympatyzować z Państwem Islamskim. Na kortach Wimbledonu nie zobaczymy Huberta Hurkacza. Więcej o decyzji zawodnika za chwilę w sporcie. Trzy jawne rozprawy i 3 uznane protesty wyborcze. Tak o części protestów wypowiedział się Sąd Najwyższy. Tym tematem zajmuje się Michał Fedusio. Pierwszy z protestów dotyczył nieprawidłowości przy ustalaniu wyników głosowania w 13 obwodach w różnych miejscach kraju. Sąd uwzględnił tę skargę, nie podzielając uwag tylko w jednym przypadku, jednocześnie podkreślając, że skala błędów nie miała przełożenia na ostateczny wynik w skali kraju. W drugiej sprawie Sąd Najwyższy przyznał rację małżonkom z Pomorza, którym pomyłka jednego z członków komisji uniemożliwiła zagłosowanie w drugiej turze wyborów. Z kolei w trzecim proteście skład sędziowski potwierdził zasadność skargi jednej z obserwatorek z komisji wyborczej z Zabrza. Wskutek ponownego przeliczenia tamtejszych kart okazało się, że słusznie stwierdziła ona, że zaniżono wynik uzyskany tam przez Rafała Trzaskowskiego. Dokładnie o 1 głos. Michał Fedusio, Polskie Radio. 17-latek z Podkarpacia zatrzymany w związku z planowaniem zamachu terrorystycznego. Według śledczych miał wspierać politykę Państwa Islamskiego i radykalnych dżihadystów. Młody mężczyzna usłyszał też zarzut nawoływania za pośrednictwem internetu do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Mam informację, że ten 17-latek uzyskiwał, zbierał, przechowywał takie informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających, sposobu i konstrukcji ładunków wybuchowych. Posiadał również artykuły pochwalające Państwo Islamskie, propagujące dżihad. To są takie wstępne nasze ustalenia. Mówił prokurator Andrzej Dubiel. 17-latek posiadał też notatki dotyczące sposobu dokonania zamachu na jedną ze szkół w województwie podkarpackim. Podejrzany przyznał się jedynie do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw. Został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Policja rozpoczęła wakacyjne kontrole autobusów. Jeśli rodzice nie mają pewności, czy wszystko jest w porządku z kierowcą wiozącym dzieci na wypoczynek albo z autokarem, mogą wezwać mundurowych. Jeżeli chodzi o Warszawę, to takim chyba najbardziej znanym miejscem jest posterunek na Torwarze, gdzie pomagają nam również inspektorzy transportu drogowego. Oczywiście my przyjedziemy na miejsce każdej kontroli, nawet takiej, nazwijmy to, niespodziewanej, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo na tych posterunkach jesteśmy w stanie bardzo sprawnie przeprowadzić kontrolę nawet kilkudziesięciu autobusów dziennie. Wyjaśniał Robert Opas z policji. Wykaz miejsc, w których odbywają się kontrole, można znaleźć na stronie internetowej policji. Znajdują się tam również numery telefonów do służb. Podczas zeszłorocznych wakacji skontrolowanych zostało niemal 7 tysięcy autokarów, wykryto ponad 100 usterek, a w 3 przypadkach kierowcy byli nietrzeźwi. Znane są szczegóły porozumienia handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Rozmowy prowadzone były od początku miesiąca. W końcu poinformowano o efektach wysiłków na rzecz zakończenia wojny handlowej między największymi gospodarkami świata. Chiny mają zatwierdzić eksport towarów objętych kontrolą, a USA znieść restrykcje wobec Chin. Agata Król. Chiny i Stany Zjednoczone ujawniły więcej szczegółów porozumienia, na które zgodziły się na początku tego miesiąca po rozmowach w Londynie, poinformowało chińskie Ministerstwo Handlu. Liczymy, że Stany Zjednoczone wdrożą wypracowany konsensus, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun. Powinniśmy wykorzystać chińsko-amerykański mechanizm konsultacji gospodarczych i handlowych, zwiększyć wzajemne zrozumienie poprzez komunikację i dialog, zmniejszyć nieporozumienia, wzmocnić współpracę i promować stabilny, zdrowy i zrównoważony rozwój stosunków chińsko-amerykańskich. Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało, że Pekin zatwierdzi wnioski eksportowe dotyczące kontrolowanych towarów zgodnie z prawem. Nie wspomniało o metalach ziem rzadkich. O tym mówił w czwartek urzędnik Białego Domu. Według niego Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Chinami w sprawie przyspieszenia ich dostaw do USA w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny handlowej między oboma państwami. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No jasne, że wyrywa się słowo, serce i głowa do tego, żeby opowiedzieć o prognozie pogody na pierwsze dni wakacji, ale najpierw rzeczy najważniejsze. Czyli Norbert Michalak Sport, a tam Polacy na korcie. Tak, zaczynamy od Igi Świątek, która nie miała problemu, żeby awansować do finału tenisowego turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Polka szybko rozprawiła się z Włoszką Jasmin Paolini, wygrywając 6-1, 6-3. Wimbledon zbliża się wielkimi krokami, ale niestety nie zobaczymy w nim Huberta Hurkacza. Polak wycofał się z turnieju ze względu na problemy ze zdrowiem. Nie jest łatwo wycofać się z tak prestiżowego turnieju, ale wiem, że to właściwa decyzja dla mojego zdrowia i formy w dłuższej perspektywie, poinformował wrocławianin za pomocą mediów społecznościowych. W pierwszej rundzie przeciwnikiem Hurkacza miał być Brytyjczyk Billy Harris. Polskie koszykarki 3-3 zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Ulan Bator. W 1/8 finału biało-czerwone pokonały Niemki 20-18. W sobotę ich rywalkami będą Francuzki, a stawką meczu oczywiście to półfinał. Początek spotkania o 13:45. Polscy siatkarze zagrają w Chicago z Kanadyjczykami. Będzie to ich 6. mecz w Lidze Narodów. Polacy zajmują 2. miejsce w tabeli ze stratą 2 punktów do Brazylijczyków, którzy mają rozegrane jedno spotkanie więcej, mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski. Na pewno ich główną siłą jest zagrywka, nie tylko mocna, ale też zmienna, bardzo uprzykrzająca życie przeciwnikom. Oprócz tego starają się grać bardzo szybko, do skrzydeł, nie zawsze dokładnie, ale jest to na pewno zespół o zupełnie odmiennej charakterystyce niż Italia. Oczywiście teoretycznie słabszy, ale spodziewamy się niewygodnego spotkania. Ci, którzy będą śledzić polską reprezentację, to proszę zrobić sobie mocną kawę, bo mecz rozpocznie się w nocy o 2:30 polskiego czasu. Na koniec rzut oka na mecz w Mielcu. Tam polskie piłkarki tuż przed historycznym występem w Mistrzostwach Europy grają towarzysko z Ukrainą. Jest dobrze, bo Polki prowadzą 1-0. Bardzo dziękujemy. No i Iga Świątek, pierwszy finał na trawie. Trzymamy kciuki mocno za Londyn. Teraz 7 minut po godzinie 16. Czas zobaczyć, co mówi prognoza pogody na sobotę i niedzielę. Ona mówi, że źle nie będzie, ale będzie zmiennie i to bardzo. W sobotę do 24 stopni Celsjusza. Spore szanse na to, żeby zachmurzenie przez cały dzień było duże, ale nie powinno padać. Zachmurzenie 87% prawdopodobieństwa. Jeżeli chodzi o deszcz, to uwaga, 0 mm, choć zdaję sobie sprawę, że może być różnie w różnych regionach kraju. Wiatr taki do 22, może 30 km na godzinę. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, będzie cieplej o 2-3 stopnie, do 26 stopni maksymalnie. Też nie powinno padać. Chmur jeszcze mniej niż planowaliśmy na sobotę. Zdecydowanie mniej niż dzisiaj. To wygląda na niebie w całym kraju. Co do wiatru, 28 km na godzinę być może. Noce będą znośne. Ta dzisiejsza do 18 stopni, jutrzejsza podobnie, a z niedzieli na poniedziałek już około 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz wyjątkowa promocja. Tylko do poniedziałku przy zakupie piekarnika parowego wraz z płytą indukcyjną Electrolux. Zmywarka do zabudowy za złotówkę. Tak, dobrze słyszysz. Zmywarka jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do poniedziałku. Nie przegap. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samą pogodą będzie pan żył dzisiaj do 19? Nie. Chociaż ona oczywiście będzie wpływała na nastrój prowadzących te audycje, ale też na to, jak kierowcy zachowują się dzisiaj na drogach. Startuje nam czas wakacyjny. Wiem, że nie każdy zaraz po świadectwie zapiął pasy i ruszył, ale jednak będziemy patrzeć, jak nam na tych drogach idzie. Przerażające było to, kiedy ja dowiedziałem się, że no osoba na tak eksponowanym stanowisku, osoba, która powinna stanowić wzór, bo reprezentuje tak naprawdę lokalny samorząd w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu drogowego, no tak postępuje. No i skończyło się to tragicznie, na zdjęciach przynajmniej, szczęśliwie, jeśli chodzi o finał, ale o tym, dlaczego ostatnio ta nasza noga na pedale gazu taka ciężka w skali całego kraju, szczególnie w kontekście wakacyjnym, porozmawiamy. Zerknijmy także na Dolny Śląsk, bo jakby nie patrzeć, w dużym skrócie mamy prawie rok od ostatniej bardzo intensywnej powodzi. Byliśmy tu w lądku przed powodzią. A widzieliśmy w telewizji to zalanie. Widać, że ludzie odbudowują. Odbudowują, ale powoli to idzie. Zerkniemy także na prognozy długoterminowe, natomiast jeżeli Państwo mają jakiś pomysł, o którym moglibyśmy sobie dzisiaj publicznie wszyscy tutaj porozmawiać, to zachęcamy. Już przy telefonie Daniel Leśniewski, a numer się nie zmienił. 22 i 7 trójek. No proszę, nie umawialiśmy się tak z nauczycielami, a tu widzę, że właśnie mailem przyszły oceny kształtujące Zofia Kuźniara. Karola, słyszę, że jesteś. Poczekaj chwilę, ja zobaczę, czy będzie dzisiaj trudna rozmowa w domu, czy nie. Dobrze. Szczególnie, że teraz zaczyna się w mojej szkole zamknięcie roku szkolnego, ale zostawiając ją, w studiu witamy Karolinę Gonet i będziemy rozmawiali sobie o tym, nie jak było w tym roku, bo to wyjdzie oczywiście z rozmowy z naszymi uczniami, ale chcielibyśmy sobie pomarzyć i stworzyć, zbudować wręcz taką szkołę, do której każdy chciałby rano biec, a nie nawet iść. Tylko musimy pogodzić parę pomysłów na tę szkołę. Jeden mają uczniowie, drugi mają rodzice, trzeci mają nauczyciele. No chyba, że jest jeden wspólny, jak czujesz? Bardzo, bardzo dobre pytanie. Ja tak na początku właśnie zacznę od końca i na wstępie podsumuję dzisiejsze rozmowy. Powiem, że jestem dobrej myśli, ale najpierw musimy sobie zadać jako społeczeństwo ważne pytanie i odpowiedzieć, jak ważny jest zawód nauczyciela i jak my go traktujemy. A tu jest jeszcze niestety sporo do zrobienia. Niektórzy nauczyciele powinni zostać zmienieni albo, nie wiem, pójść na jakiś kurs, no żeby zmienić trochę podejście do dzieci. Cały ogólnie system oceniania i tak dalej, nauczyciele, to wszystko dla mnie jest do wywalenia po prostu, bo to nauczyciele powinni uczyć z pasji, a nie z przymusu, tak jak większość nauczycieli w Polsce. Aż ty, nauczyciele z pasji. Jak powinni być szkoleni w takim razie przyszli pedagodzy, którzy słyszą to od uczniów? Uczniowie mogą to powiedzieć głośniej niż kiedykolwiek mogli. Nauczyciele merytorycznie są dobrze przygotowani, ale problem zaczyna się przy relacjach. To indywidualne podejście, empatia, zrozumienie. Tu jest jeszcze, tak jak mówiłam, dużo do zrobienia. Z profesor Małgorzatą Żydko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiałam dzisiaj, jakie są największe wyzwania nauczycieli. Tworzenie możliwości, które pokazywałyby, że ta szkoła może być ciekawym miejscem, może nam dawać możliwość rozwijania swoich zainteresowań czy wzbogacania wiedzy o coś, czego nie da się wychwycić właśnie tylko i wyłącznie z tego świata cyfrowego, to jest pewne wyzwanie i to jest trudność, z którą z pewnością nauczyciele się borykają. Ale co ważne, wizja uczniów i nauczycieli wcale tak bardzo się nie różni. Dzieci chcą przestrzeni na rozwój, na pasję, chcą też mniej ograniczeń. Idealna szkoła powinna być taka dająca wolność, pozwalająca na wykonywanie własnych samodzielnych decyzji. Taka otwarta na uczniów, gdzie jest rozmowa i która jest bardziej oparta na współpracy, jakichś takich prawdziwych problemach życiowych i rzeczy, których musimy po prostu rozwiązać. To właśnie podkreśla także profesor Małgorzata Żydko, która szkoli przyszłych nauczycieli i podkreśla, że program szkolny to nie tylko lista lektur i zagadnień, to także nawiązywanie tych relacji, to spotkanie z tymi młodymi ludźmi, no i pozostawianie im pewnej swobody do działania. Organizujemy sytuację, my ich wspieramy, ale oni mają też bezpieczne i powinni mieć bezpieczne warunki w szkole, żeby eksperymentować z różnymi sposobami uczenia się i doświadczać tego, co oni mogą rozwinąć, o czym mogą decydować, jak mogą budować tę społeczność szkolną, współpracując ze sobą. Słucham ciebie, słucham uczniów, słucham nauczycieli i tych, którzy uczą nauczycieli. Myślę, że ta współpraca jest skrajnie istotna tutaj. Szkoła myślę, że jest w wielu miejscach, czy może być w innych miejscach miejscem ciekawym, tylko jeżeli młodzi oczekują zaufania od starszych, to muszą wziąć odpowiedzialność na siebie też. Muszą wziąć odpowiedzialność za siebie jak najbardziej, ale tutaj jest też oczywiście ta trzecia strona, czyli oczywiście rodzice. O nich nie możemy zapomnieć. Ich także trzeba włączyć do tej dyskusji, bo potrzebna jest prawdziwa współpraca, sojusz między rodzicami a nauczycielami. Bo nauczyciel buduje jakby tę swoją pozycję i swoją rolę przy wsparciu całego środowiska. Rodzice są tymi pierwszymi ważnymi wychowawcami dzieciaków i w momencie, kiedy wkraczają do szkoły, są naszymi partnerami. I potrzebna jest taka forma działań, która pomogłaby promować ten zawód, pokazywać dobrą stronę tego zawodu, a przede wszystkim jego wartość społeczną. I pamiętajmy, że jeśli chodzi o edukację, to my wszyscy gramy do jednej bramki, niezależnie od tego, czy w tej szkole jesteśmy, czy mamy dzieci w szkole. No i pamiętajmy, że warto się słuchać. Warto słuchać też uczniów i pytać, jaka ich zdaniem powinna być szkoła, czy bardziej otwarta, czy nowoczesna, czy może cichsza. I rozmawiać o tym częściej niż tylko przy okazji zakończenia roku szkolnego. Słyszałeś panią Karolinę? Warto się słuchać. Żartujemy sobie, ale rzeczywiście to jest dyskusja całej tej trójki, czyli dzieciaków, czy młodych dorosłych, rodziców i nauczycieli. Zdecydowanie szacunek do tego zawodu wiemy, że jest różny. Słyszeliśmy to chociażby przed chwilą także, ale bez tego szacunku, bez tej reputacji myślę, będzie każdemu bardzo, bardzo trudno. Ale teraz odpoczywajcie, weźcie głęboki oddech, pomyślcie o tym, co było, pomyślcie o niczym przez najbliższe tygodnie, tak żeby wrzesień był wasz. Karolina Gonet, bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pamiętasz swój koniec roku? To był fajny czas, to był smutny czas, tęskniłaś, chciałaś wracać w połowie lipca do szkoły. Chciałam wracać do szkoły. Pamiętam, akurat byłam z tego rocznika, który miał akurat strajk w tym czasie, więc to zakończenie było takie nietypowe. A państwo, co pamiętają ze szkoły? Czy w ogóle cokolwiek pamiętają? Albo może właśnie coś fajnego i chcieliby zadzwonić? To polecamy się 22 i 7 trójek. No gdybym choć trochę więcej po francusku rozumiał niż bonjour, to nawet bym dołączył i pośpiewał, ale nie tym razem. Szanowni słuchacze, to jest piątkowe popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki 21 po czwartej po południu. We wrześniu minie rok od powodzi, która pojawiła się na Dolnym Śląsku wtedy, tego września, kiedy naprawdę w krótkim czasie spadło mnóstwo wody, szczególnie właśnie w takich pięknych rejonach Dolnego Śląska, które tej wody zdecydowanie tam nie potrzebowały. Woda była wielka, niszczyła wszystko, co było, drogi, domy, zabierała także ludziom radość i spokój ducha, ale nie zabrała im nadziei, jak się okazuje, i uporu. Michał Jędrkowiak. Woda, która we wrześniu wdarła się do lądka Zdroju, kompletnie zalała pralnię Agnieszki Węgrzyn. Dobry. Wylewając szlam wiaderkiem, już planowała ponowne otwarcie, ale było ciężko, bo nie było pewności, czy się uda, czy do zniszczonego miasta wrócą turyści. To dzięki nim miała co prać. Dzisiaj nastroje są zupełnie inne, przynajmniej u pralni Frania. Kiedy z panią Agnieszką rozmawiałem w grudniu, było kiepsko. W tej chwili podokładałam pieniądze, co miałam z ubezpieczenia. Nie wiem, co będzie dalej. Jeśli turyści do lądka nie wrócą, teraz nie ma ich właściwie w ogóle, będzie źle. Tutaj my z tego żyjemy po prostu. Teraz miasto żyje, powoli się odbudowuje, choć niektórzy uważają, że zbyt wolno. Są turyści. Mamy co prać, mamy co robić. Wtedy to było takich, można powiedzieć, ze 100-osobowego hotelu przychodziło z 10 kompletów prania. Dzisiaj przychodzi 50 czy 60 kompletów. To jest zdecydowanie różnica większa, nie? Państwo tutejsi czy przyjezdni? Nie. Przyjezdni. Jakie wrażenia z lądka? Proszę pana, byliśmy tu w lądku przed powodzią. A widzieliśmy w telewizji to zalanie. To nie robi już takiego wrażenia, no ale widać, że ludzie odbudowują. Słychać na ustach ludzi, że po prostu przyjeżdżają nas wspomagać, po prostu pójść do kawiarni, wydać pieniądze tutaj właśnie. Nawet jakby państwo loda kupili, to już jest duża pomoc. No, loda na pewno kupimy. Tak. To chociaż tyle, to już państwo jasne, pomogą. Na jasne, pewno będą wdzięczni jasne, mieszkańcy. Jasne, coś kupimy na pewno. Tu jest miasto żywych trupów. Brzydko. Ale tak jest. Rozmawialiśmy też o powrocie sąsiadów, sąsiadek. Widzę, że się sklep otworzył obok pani z ubraniami. Tak, Agnieszka też wróciła z Justynką. Odwiedzimy sąsiadkę? Oczywiście. No to idziemy. To idziemy. Pani Agnieszko. Dzień dobry. Wróciłam w weekend majowy, dokładnie. Ciężko było, ale udało się. Jak idzie? Dobrze. Myślałam, że będzie gorzej, ale jest okej. Jesteśmy razem. Działamy we dwie. Już zawsze to lepsze niż jedna, nie? Mamy współpracę, jak panie ubrudzą pudrem, to Agnieszka plamę usunie i będzie też dobrze. Brak turystów będzie oznaczać, że pani Agnieszka pewnie będzie musiała się przebranżowić. Jeszcze o tym nie myślę, jeszcze walczę. Ta perspektywa się jeszcze bardziej oddaliła, na szczęście. Oddaliła się zupełnie, pracuję do emerytury, więc jeszcze takie 20 lat przede mną pracuję. Mocno trzymamy kciuki, a was, szanowni słuchacze, podróżnicy, turyści, ludzie, którzy chcą pomóc, ale i złapać oddech na Dolny Śląsk, zapraszamy serdecznie i mówię to nie dlatego, że moje serducho właśnie stamtąd. Jungle w Trójce w popołudniowej audycji. Zapraszamy i mamy nadzieję do usłyszenia. 22 i 7 trójek. To w ten sposób chciałem zaprosić do zadzwonienia do nas po prostu.

A co tam w portfelach przed wakacjami? Zobaczmy, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ubezpieczyciele będą mogli przesyłać klientom informacje drogą elektroniczną. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Obecnie w niektórych przepisach nadal istnieje obowiązek przesyłania informacji na piśmie. A Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przetestuje skrócony czas pracy. Wnioski o dofinansowanie pilotażu przedsiębiorcy będą mogli składać od 14 sierpnia do 15 września. Krytycznie o programie wypowiada się ekonomista Akademii WSB Marek Zuber. Jego zdaniem skrócony czas pracy może pogłębić problemy wynikające z braku pracowników. My jesteśmy krajem, w którym już brakuje ludzi do pracy, a za chwilę będzie to naprawdę stanowiło problem, jeżeli chodzi o dalszy wzrost gospodarczy. My pewnie sobie z tym problemem poradzimy choćby przez emigrację, no ale jednak dzisiaj jest to problem do rozwiązania. Jeżeli my teraz zmniejszamy ilość godzin przepracowanych przez pracującego, no to tak naprawdę jeszcze ten problem pogłębiamy. Także moim zdaniem to nie jest dobry kierunek. Oczywiście może jakieś branże pojedyncze, jakieś pojedyncze przypadki, ale na pewno nie w całej gospodarce, nie dzisiaj w Polsce. Regulamin pilotażu został opublikowany na stronie internetowej resortu pracy. Maksymalne dofinansowanie na jeden projekt może wynieść do 1 000 000 zł, ale koszt przypadający na jednego pracownika objętego projektem nie może przekroczyć 20 000 zł. Dziś wakacje rozpoczęli m.in. przyszli kolejarze, dyżurni ruchu, elektroenergetycy i budowniczowie torów. To uczniowie ponad 50 szkół, z którymi w całej Polsce współpracują Polskie Linie Kolejowe, a elementem tej współpracy jest m.in. program stypendialny dla najlepszych uczniów. W zakończonym właśnie roku szkolnym było ich rekordowo dużo, mówi Joanna Kursa z PKP PLK. W roku szkolnym 2024-2025 stypendia przyznano 265 uczniom w pierwszym semestrze oraz 252 w drugim semestrze. Najwięcej stypendystów, 27 osób, znajduje się w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej. To element długofalowej strategii budowania zaplecza kadrowego z myślą o przyszłości i bezpieczeństwie polskiej kolei. Spółka kolejowa prowadzi także w szkołach branżowych zajęcia edukacyjne, organizuje praktyki zawodowe i udostępnia urządzenia do ćwiczeń. A na kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce zapraszam za 2 godziny. Co do pogody, sobota będzie zachmurzona, ale bez deszczu, tak zapowiadają synoptycy. Niedziela będzie mniej zachmurzona i też bez deszczu, tak przynajmniej obiecują. Co do temperatur, 24 stopnie w sobotę, 26 stopni w niedzielę. Wiatr będzie średni, 22 km na godzinę, może 28 km na godzinę, to już w niedzielę z kolei. I kolejne dni, jak zerknę sobie, to taki wtorek, to bym poczekał na niego. Pełno słońce i 27 stopni. Taka środa... 32 tylko. Taki czwartek 34 tylko. Ale później się ochłodzi, bo już w piątek 4 lipca tylko 26 stopni. 3 miesiące wakacji. Halo, szanowna słuchaczko. Pamiętam, że była taka sytuacja, że mieliśmy 3 miesiące wakacji, ponieważ taka plotka chodziła, że ktoś zalał szkołę i musieli ją odremontować. Także taka pamięć tamtych wakacji, które trwały 3 miesiące. Taka plotka, tak? Że nagle miesiąc ekstra. No to fajna plotka. Bardzo dziękuję za to wspomnienie i oczywiście, że czekamy na więcej. To może być wspomnienie z tych lat, w których Will Smith z tą piosenką się pojawił jako premierowe. Natomiast możecie zadzwonić w każdej innej. Także 22 i 7 trójek, szanowni słuchacze. Polecamy się. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a rider, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba, Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha-ha, Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with the kid. Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Let Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. And yes, y'all, you don't stop in the winter order. Summertime. I mix it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like kidding. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Piotr, pamiętasz swoje zakończenie roku ostatnie? Jak to wyglądało? Zakończenie roku? No, jakąś taką szkołę, którą ostatnio skończyłeś, dostałeś świadectwo, pomyślałeś sobie, Boże, jak jestem utalentowany. Jeśli chodzi o sport, to w ogóle z WF-u same szóstki. Ojej, to było już tak dawno temu, nie wyglądasz, że szukam w pamięci, ale tak, no były te fajne takie momenty. Okres czerwcowy, koniec, to mi się bardzo fajnie kojarzy. No i widzisz, a dzisiaj Piotr Herzog przy telefonie, dyrektor zawodów, o których będziemy teraz rozmawiali, super maraton gór stołowych. Dzisiaj jesteś w miejscu, do którego będziemy zapraszać wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, jak to wygląda i chcą się zmierzyć z tą trasą. I jak forma twoja, swoją drogą? Moja okej, okay, chociaż ja nie będę startował, no wiem. Tutaj mamy organizacyjnie. Chociaż ale daleko od biegów, to ty się nie trzymasz. No nie, jeszcze jakoś tak ta emerytura jest biegowa, ale jakieś pomysły jeszcze w głowie siedzą czasami. Wspominaliśmy dzisiaj, że 9 miesięcy mija od powodzi na Dolnym Śląsku i że niewiele tam osób chętnych pojechać i zobaczyć, więc myślę, że po supermaratonie gór stołowych spokojnie spróbujcie poeksplorować trochę Dolny Śląsk. Ale jeżeli chodzi o tę imprezę, mamy jutro start, mamy dwa dystanse, a dzisiaj wieczorem sprint z metą na Szczelińcu Wielkim. 4 kilometry, niby niedużo, no ale jednak góry. Tak, to jest bardzo wyjątkowo króciutki bieg. Ja tak sprostuję, bo przebieg jest przez cały labirynt na Szczelińcu, natomiast start i meta jest w Karłowie, czyli u podnóża tego labiryntu w Górach Stołowych. I no, ten dystans 4-kilometrowy jest niesamowity, no bo formacje tam są takie, ścieżka w ciągu dnia, którą odwiedza kilka tysięcy ludzi, labirynt skalny. Natomiast teraz, jak już nie ma ludzi, my wieczorem o 20, tuż przy zachodzie słońca możemy puścić zawodników. No i jest wyścig, który jest bardzo trudny technicznie, ale zarazem wyjątkowo piękny. Dla każdego to jest trasa, tak swoją drogą? Jak byś to ocenił? Tak, tak, bo oczywiście ci, którzy chcą się ścigać, to mają tutaj pole do popisu na tych krętych, wąskich ścieżkach. Czasami się trzeba nawet schylać i przyciskać. Natomiast ten limit czasu jest tak spokojny, swobodny, że byle do można śniadania. To szybkim, tak, no może nie do śniadania, ale do zmroku, żeby zakończyć, no to 4 kilometry można przejść nawet ten dystans. Dobra, to Herzog robi te 4 kilometry w ile? No tak jak mówiłem, no niestety nie mogę wystartować, bo muszę tutaj nadzorować, ale myślę, że poniżej 30 minut dałoby radę. To poprawiłeś się. No dobrze, przenieśmy się w takim razie na dłuższe trasy, może tak, niekoniecznie lepsze, zależy od chętnego. 21 km i 55 km to jutro. A powiedz, jak frekwencja, kto się planuje pojawić? Tak, no mamy jutro dwa te dystanse, o których tutaj wspomniałeś. 16 edycja już jest teraz supermaratonu Gustowych i kiedyś zaczynaliśmy tylko i wyłącznie na tym dystansie, powiedzmy, okołomaratońskim, bo to już jest ponad maraton, ale zostaliśmy przy tej nazwie, dlatego jest to supermaraton, może to jest coś jednak więcej. I tak zaczynaliśmy, dlatego ta trasa długa, no naprawdę jest w kalendarzu biegów górskich w Polsce no już takim bardzo ważnym punktem i mamy dosyć fajną frekwencję co roku, bo bo tutaj w Parku Narodowym po polskiej i po czeskiej też stronie musimy limitować ilość uczestników, dlatego limity w zasadzie mamy zamknięte, te uzgodnione z parkiem i na trasę powiedzmy 55 km i na 21, dlatego idealnie gdzieś tam w tych proporcjach bazujemy, dlatego frekwencja jest fajna, ale zachęcamy także, żeby przyjść, zobaczyć, pokibicować, bo naprawdę warto. To jest takie 21 km dla każdego, kto przebiegł półmaraton wcześniej, czy to jest specjalne 21? Tak, no to jest takie z małym takim plusikiem, jeśli chodzi o doświadczenie, bo oczywiście to jest dystans półmaratoński, te limity nie mamy jakoś wyśrubowane, bo na ukończenie to jest minut, godzina 30, nie wiem, 5 godzin, okej. Okay. 5 godzin, nie, godzina 30 to jeszcze ci najlepsi zbliżają się, ale jeszcze nie dobiegli z tym czasem, bo chyba godzina 43 jest rekord na tej połówce, natomiast no, mamy tutaj oczywiście trudny teren, no, bo góry są piękne, skalne, ale jest mnóstwo korzeni, jest takich skałek, gdzie trzeba skakać i no na pewno jest to wymagający taki techniczny bieg. Pogodę sprawdzałem oczywiście dla całej Polski, ale dla twojego regionu też szczególnie. Może być parno, może być duszno czasami, chociaż w górach to różnie bywa. Tak, no mamy już doświadczenie, bo to jest termin, gdzie zawsze mamy szczęście do pogody, bo w zasadzie chyba na 16 edycji to 13 mieliśmy bardzo ciepłe i ta też taka będzie. Natomiast tutaj w górach jest start rano, mamy o 3-4 stopnie na pewno mniej niż niżej temperatury i w lesie jednak zanim się nagrzeje, to te pierwsze godziny są bardzo fajne i przyjemne. Szanowni słuchacze, jeżeli ktoś z was słucha tej naszej rozmowy z Piotrem Herzogiem, szefem Supermaratonu Gór Stołowych i chciałby zadzwonić z trasy, to bardzo proszę, pogadamy o przygotowaniu. Jeżeli ktoś przebiegł w tym roku, nie może, też zapraszam do rozmowy. A jeżeli ktoś marzy i się już nie zmieści w tym roku, to też zachęcam. Piotr, trzymam kciuki za ciebie, za zawodników. Niech to będzie fajny czas. Tak, ja też będę dopingował, będę na trasie i liczę, że wszyscy dobiegną, którzy wystartują. Niech tak będzie. Piotr Herzog, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Supermaraton Gór Stołowych Trójka serdecznie wspiera tę imprezę. To przypadek, że teraz w Trójce, w piątek w popołudniowej audycji, zespół, który uwielbiamy, zespół, który kochamy, zespół, który przychodzi po takiej rozmowie z piosenką, której tytuł brzmi "No jak tak można? Hej, ukochany". Jaki bezruch. Kiwam się, kołyszę, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat jeszcze przez chwilę. dobrze, dobrze to brzmi. Hej, Bezruch w Trójce w piątkowej popołudniowej audycji. Czekamy na telefony od słuchaczy, te, których jeszcze nie mamy, bo takie na przykład się prezentują teraz. Dawno, dawno temu, w roku 76, kończyłem szkołę podstawową i skończyliśmy w pierwszych dniach czerwca naukę. Mieliśmy do 1 września wakacje. Tylko tyle, ja z tyle, ale pamiętam te wakacje i nie zapomnę ich do końca życia. Bardzo dziękuję, szanowny słuchaczu. 1976 kończył szkołę, 1978 prowadzący dopiero się rodził. Ściskam mocno, szerokiej drogi. Swoich nauczycieli to zawsze szanowałam. Dla mnie nauczyciel to był naprawdę człowiek, do którego należało się szacunek przede wszystkim. Wychowałam 4 synów. Żaden nauczyciel nigdy się nie poskarżył, że któryś tam z moich dzieci źle się odezwał. Zawsze mieli szacunek. I to, myślę, podstawa. Chociaż nie chodzi tylko o ten szacunek uczeń, nauczyciel. W drugą stronę też to musi działać, bez dwóch zdań. Rodzic też może się spokojnie do tego dołożyć, tak jak słuchaczka przed chwilą albo w inny sposób. Wspominamy sobie oczywiście dzisiaj swoje zakończenie roku czy swoją szkołę, ale nie tylko. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Love all around, and the spirits all around me, feel the energy surround me. Nie wiem, czy macie podobne doświadczenia z jazdy po polskich drogach, a może nie tylko po polskich. Nie ograniczajmy się. Zderzak w zderzak. Zajeżdżanie, kolizja, wypadki, pokrzykiwanie na siebie, wygrażanie sobie. Wczoraj na S3 między Zieloną Górą a Sulechowem doszło do zdarzenia 2 pojazdów. Okazało się, że kierowcą jednego z nich był marszałek województwa. Eksperci łapią się za głowę i mówią, że to przejaw bandytyzmu drogowego. Co gorsza, właśnie teraz, kiedy ruszają wakacyjne kampanie, które mówią o tym, żeby być na drogach bardziej niż zwykle bezpiecznym. Najpierw było odliczanie do ostatniego dzwonka, a teraz radość. W końcu przecież wakacje, a jak wakacje, to i wyjazdy. Oby bezpieczne. Policjanci będą się starać oczywiście przede wszystkim pomagać. Zapewnia nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej i pokazuje świeżą, interaktywną, wakacyjną mapę wypadków. Ta mapa chcielibyśmy, żeby jak najdłużej wyglądała ona właśnie w ten sposób. Czyli była czysta, bez zaznaczonych ofiar. Niestety to raczej pobożne życzenia. Życzenia, które o rzeczywistość, tak jak samochód marszałka województwa lubuskiego o przydrogową barierę, rozbijają się z hukiem. Do kolizji samorządowca doszło bowiem wczoraj na trasie S3. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Relacjonuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej komendy. Obaj kierujący byli trzeźwi. W sieci pojawił się film, na którym widać, jak kierowca Skody najpierw jadąc na zderzaku popędza kierującego BMW, a po chwili wyprzedza go prawym pasem i zajeżdża drogę. Wtedy dochodzi do zderzenia. Policjantki na miejscu zdarzenia odstąpiły od postępowania mandatowego i skierowały sprawę do sądu. Kierującemu Skodą zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania. Sęk w tym, że kierowcą Skody był właśnie marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński z PO. Rzecznik urzędu przyznał to w rozmowie m.in. z Polskim Radiem Zachód. Przerażające było to, kiedy dowiedziałem się, że osoba na tak eksponowanym stanowisku. Filip Grega, biegły sądowy z techniki i i taktyki jazdy. Osoba, która powinna stanowić wzór, bo reprezentuje tak naprawdę lokalny samorząd w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu drogowego, no tak postępuje. To naprawdę boli, bo tak naprawdę nie ma znaczenia, z jakiej ona jest partii, bo Newton nie był żadnej partii i to prawa fizyki dotyczą wszystkich. A szarża marszałka to przykład, nie bójmy się tego określenia, typowej drogowej bandyterki. Bandyterki, która dość często zaczyna się właśnie od jazdy na zderzaku. No niekiedy czuję się ten oddech, tak? Na plecach? Tak, czuję się. No nie ukrywam, zdarza mi się, że jeżdżę bardzo blisko, więc... Czyli pan sam jest tym, który tak. nadużywa trochę poganiam. Jest bardzo wielu ludzi, którzy jeżdżą na zderzaku i zastanawiam się zawsze, czy to są ludzie, którzy jak wsiadają do pociągu, to też wsiadają do pierwszego wagonu za lokomotywą, żeby być szybciej. Bo to jest dokładnie taka sama sytuacja. Jazda na zderzaku jest prawdopodobnie główną przyczyną wypadków na drogach szybkiego ruchu na autostradach. Andrzej Kaczmarek, szef Stal Eksport Autostrada Małopolska. To jest gra na sekundy. Czasami jako kierowcy nie rozumiemy, jak szybko może nastąpić incydent, na który nie będziemy mieli żadnego wpływu. Niestety za jazdę na zderzaku, a co gorsza, za popędzanie światłami czy inne przejawy agresji, jak zajeżdżanie drogi, policja karze bardzo rzadko. No powiem szczerze, że to słabo idzie im jeszcze. Nie spotkałem się, żeby policja łapała kogokolwiek za ten przepis. A przepis mówi jasno. Odległość od poprzedzającego auta nie może być mniejsza niż połowa prędkości, z jaką się poruszamy. Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy. Jeżeli mają Państwo jakieś doświadczenia, daj Boże te pozytywne z trasy, choćby teraz, to proszę o sygnał 22 i 7 trójek. Autopromocja. Nasze wspólne święto. Festiwal Dwa Teatry. W specjalnym wydaniu sceny teatralnej Trójki z plenerowego Studia Polskiego Radia w Sopocie. Spotkamy się oczywiście z reprezentacją Teatru Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji Polskiej, a także, mamy nadzieję, z Państwem. Barbara Marcinik, zapraszam w sobotę po 19:00. Nie wykluczamy niespodzianek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład telewizor Sony 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4999 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Drogi bywają różne, ale